إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نسالة نسالة مزمونده ينبرا في أمبي نتموت محمد yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada haya, ndugu zangu wa Kiislamu, maneno yaliyokuwa mazuri ni kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, na njia nzuri ni njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, na mambo mabaya zaidi ni mambo mapya, mambo ya kujianzishia. Kwa hakika kila jambo la kujianzishia ni uzushi, na kila uzushi ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. Tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mbali na moto huo na uzushi huyo kadhalika. Allahumma amin. Ndugu zangu wa Kiislamu, bila shaka tunapotazama tunaona kwamba siku zinakwenda, miaka inakwenda. Juzi tu tumekuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumetoka Ramadhani, tumeingia ndani ya mwezi wa Dhulhijja, na jana tu tumekuwa ndani ya Ramadhani nyingine, na kwa sasa tuko ndani ya mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 wa Kiislamu, mwaka 1440. Tunapotazama ni siku chache zinazobaki na mwezi huu utakuwa umemalizika, kadhalika mwaka huu utakuwa umemalizika, tutakuwa tumeanza mwaka mwingine ambao ni 1441. Bila shaka jinsi mwaka unavyoondoka ni moja aidha ni sehemu miongoni mwa miaka yako iliyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kuishi katika hii dunia. Kama Allah kakupangia wewe katika dunia hii utaishi miaka 30, na kwa sasa una miaka 29, elewa ya kwamba umri unakwenda, ajali yako inasogea, kifo chako kinasogea, nyakati ambazo Allah kakupangia zinafika, wakati wa wewe kuiondoka dunia unafika. Jinsi siku zinavyokwenda, kaa chini na kutafakari, nabakiza umri wa kiasi gani, yapi niliyoyatenda katika miaka iliyotangulia, wapi nimekosea niweze kupatengeneza, na wapi nimipatia ili niweze kuzidisha kufanya mazuri zaidi. Ndugu zangu wa Kiislamu, jinsi umri aidha jinsi miaka inavyokwenda, watu huwa wanachukua na kuona kwamba ni jambo la kawaida tu. Miaka inakwenda, mtu anasema nimekuwa sasa. Tatizo si kukua, tatizo ni kutazama yapi uliyoyatengeneza, yapi uliyoyatenda ambayo yatakuja kukutetea kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mwanachuoni mmoja miongoni mwa wafasiri wa Qur'ani, Ibn Kathir Allah amrehem tamuru bina al-ayamu tatara wa innama nusaku ila al-ajali wa al-aynu tanzur fala aidun dhaka shababu alladhi madha wala zailun hadha shaybul mukaddir. Ewe ndugu yangu Muislam, anasema mwanachuoni huyu Ibn Kathir Allah amrehem, tamuru bina al-ayamu tatara wa innama, siku zinatupitia, zinaenda, zinafuatana. Leo hii inatoka, kesho panaingia siku nyingine, siku zinafuatana. Tuko tunazitazama tu jinsi zinavyokwenda. Mwaka jana ilikuwa mwaka 2018, leo 2019, kesho 2000, jana ilikuwa 1439, leo 1440, kesho 1441. Siku zinatupitia, sisi tuko tunazitazama. Wa innama nusaku ila al-ajal wa al-aynu tanzur, na bila shaka tuko tunapelekwa katika vifo, tunasogezwa, tunaelekezwa kwenda kufariki. Wa al-aynu tanzur, na macho yetu yanatazama, macho yetu yanaona jinsi gani tunaelekea kufariki, nini tumeandaa, nini tumetengeneza, na ili hali tunajua kwamba tunaelekea kufariki. Umetengeneza nini wewe mwanadamu? Kile kitakachokutetea kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fala aidun dhaka shababu alladhi madha, ujana uliotangulia hautorudia tena, ujana uliopita hautorudi tena. Unaelekea kwenye uzee, unaelekea kwenye kifo, hautarudia kwenye ujana wako. Ipo siku utaikaa chini na kutamani, laiti Allah angenirudisha kuwa kijana, ningilifanya mengi, ningitengeneza matendo yangu yakawa mazuri. Lakini haiwezekani kurudia tena katika ujana, umri umekwenda, ujana umekwishaondoka, umeelekea uzeeni, mengi umeharibu, haukutengeneza vizuri hata limoja. Jikosoe madamu ungaliki hai, tengeneza mazuri pale ulipoharibu, jitahidi kupaweka kwenye usawa. Wala zailun hadha shaybul mukaddir, wala mvi hizi ambazo ziko katika vichwa vyetu, mvi ambazo hazitoondoka. Ukishakuwa na nywele nyeupe kwenye kichwa chako, usitegemei kwamba itarudia kuwa nyeusi. Hapo umekwenda, unaelekea kwa Mola wako. Jiandae katika safari yako, tengeneza yaliyokuwa mazuri, yale ambayo yatakuwa ni chakula chako bora kunako safari yako wewe ya kuelekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, ni lazima kila Muislamu aitazame nafsi yake, aihesabie nafsi yake, atazame wapi anatoka na wapi anapoelekea. Pale alipotengeneza mazuri, basi aweze kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na pale ambapo anajua kwamba yeye kaharibu, basi apatengeneze, apaweke kwenye usawa, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, azidishe dua kumwomba Allah mthibitishe katika mambo ya khairi. Amepokea Imamu Muslim katika kitabu chake Sahihi Muslim hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, inna quluba bani آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. أنا سمعت من صلى الله عليه وسلم وحقيقة nyoyo za wanadamu zote ziko baina ya vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anazigeuza roho hizo zote, zimeikaa katika vidole vyake kana kwamba ni roho moja. Nyoyo zote za viumbe vyote ambavyo vinapatikana duniani, ambavyo vinapatikana ulimwenguni, vyote viko katika milki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anazizungurusha nyoyo anavyozitaka, yusarrifu haithu yasha, anazipeleka kule anapopataka yeye, ndipo anapoziweka. Thumma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, allahumma musarrif alqulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam anamuomba akisema, ewe Allah, ewe Mola wangu mwenye kuzigeuza nyoyo, basi zigeuze nyoyo zetu zielekee katika kukutii. Huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume ambaye hatuna shaka kuna kocha Mungu wake. Hakuna anayemshinda ucha Mungu, hakuna anayemshinda imani. Lakini amekuwa akiomba hivyo, amekuwa akiomba Allah athibitishe nyoyo zetu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe tuko wapi? Tunafanya maasi usiku na mchana, kwa nini haturejei kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kadhalika akapokea Imamu Ahmad rahimahullah kwenye kitabu chake Musnad Hadithi ya Anas ibn Malik akisema kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Sahaba mtukufu wa mtume Anas ibn Malik anatuambia kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam amekuwa akizidisha sana kwa kutamka haya maneno, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika, ewe mwenye kugeuza nyoyo za waja wake, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe hakuna haja ya kujiamini. Usijiamini katika mambo ya uchamungu. Usisemi mimi ni mchamungu kuliko fulani. Usisemi mimi ni mtu wa sunna kuliko fulani. Haujui mwisho wako utakuwaje. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuthibitishe katika dini yake, akuthibitishe katika kumtii. Wangapi tuliwaona mwanzo wao ulikuwa mzuri na mwisho wakamaliza vibaya, wakafariki vibaya. Kumbe muombe Mola wako, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuthibitishe katika khairi, akuthibitishe katika dini, ufariki hali ya kuwa wewe uko Muislamu wa haki. Hilo ndilo jambo ambalo linalo stahiki. Ndugu zangu wa Kiislamu, bila shaka pale ambapo tuna mapungufu tupatazame, tungali kina muda, tuharakie kuparekebesha, tupaweke kwenye usawa, tusafishe makosa yote tuyaondoe, tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala dhambi zetu zote. Wale wenye madhambi wamrejee Allah subhanahu wa ta'ala. Maasi ya aina yoyote turejee kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah, watubu ila Allahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tubieni kwa Allah, tubieni kwa Allah nyote kwa ujumla yenu waaminifu, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Iwapo tutarejea kwa Allah, tukirejea kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuwa miongoni mwa watu wenye kufaulu. Usiwi kama watu wengine, mwaka unamalizika wao wanafanya furaha, wanafanya sherehe na kusema mwaka umekwisha, tunaingia kwenye mwaka mpya. Tazama wapi unaelekea. Lau ungelikuwa mwenye akili, ungekaa chini na kutafakari, huu mwaka unaondoka, muda wangu wa kuisha duniani unakwisha. Leo ninamaliza hii siku, kesho sijui wapi mimi nitakuwepo. Huenda kesho Allah ananichukua, huenda kesho ndio muda wangu wa kubaki duniani umemaliza. Zika, ila wewe unaikaa na kufurahi kusema tumemaliza mwaka, tunaanza mwaka mpya, unafanya sherehe kabisa, unamuasi Allah katika kumaliza mwaka huo mpya. Lau ungelikuwa mwenye akili, ungitafakari vizuri wapi unapoelekea. Anasema sahaba mtukufu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akiwaambia Waislamu, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihisabieni nafsi zenu kabla hamjahisabiwa, wazinuha kabla an tuzanu, na mzipime nafsi zenu, mziweke katika mizani kabla hamjapimwa kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Watahayyau lil'aradi al-akbar 'ala Allah, na mjiandalie kunako maonyesho makubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo siku ambayo kila mtu ataonyeshwa matendo yake, halitofichwa jambo lolote, mambo yote yatakuwa hadharani. Kumbe jiandalie, andaa safari yako, tazama wapi umetoka, na wapi upo leo, na wapi unaelekea kesho. Leo upo hai, Allah akakupa pumzi, mrejee Mola wako. Madam bado Allah anakuazima uhai, mkimbilie Allah subhanahu wa ta'ala. Pumzi kishaondoka, utaikaa huko kaburini muda mrefu, utaikaa kaburini, utatamani upewe japo dakika moja katika hii dunia uweze kuja kutenda mazuri, lakini halitowezekana. Itabakia ni kulaumu nafsi, itabaki ni kujutia kwa yale uliyotenda. Ndugu zangu wa Kiislamu, tuwe wepesi wa kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwe wepesi wa kutenda matendo yaliyokuwa mazuri ambayo yatakayotutetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah atujalie tuwe miongoni mwa watu wenye kutenda matendo mazuri, na tunamwomba Allah atujalie tuwe miongoni mwa watu wenye kuharakia kufanya mambo ya khairi. Ndugu zangu wa Kiislamu, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusidanganyiki na umri huu ambao tunapewa na Allah, maadamu hatujui siku yetu ya kufariki. Wewe unaikaa unahesabu, bado nipo hai, mwaka 2050 mimi nitafanya kitu fulani. Huna mkataba na Allah kwamba wewe utafika huko, haujui hata kwamba utaimaliza hii siku ya leo. Kumbe wewe harakia kutenda mazuri, Nimbikiza aliyokuwa mazuri ambayo atakuja kukutetea kesho mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazama umri ambao watu wako nao leo. Ni umri ambao si mrefu, watu hawafikishi zaidi ya miaka 100 ila ni watu wachache. Watu wanachezea kunako miaka 60, miaka 40, leo miaka 30 mtu anaondoka. Kumbuka mambo yote hayo ambayo utakayoyafanya katika umri wako huu utayaulizwa kesho mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilo halina shaka, hilo halipingamiki kabisa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al. Kikanyagio cha mja, vikanyagio vya mja siku ya kiyama havitoondoka hadi mja huo aulizwe kunako mambo yafuatayo. Mtu yoyote, kila mwanadamu siku ya kiyama lazima ataulizwa kunako mambo yafuatayo: an umrihi fima afnahu, ataulizwa kunako umri wake, ameumaliza aje umri wake, umri wake wote kautumia vipi? Ikiwa kautumia kwenye mambo ya khairi, alhamdulillah, na ikiwa ameutumia umri wake kunako mambo ya shari, basi asilaumu yoyote zaidi ya nafsi yake, ailaumu nafsi yake peke yake, aijutie nafsi yake kwa yale machafu aliyoyatenda wakati yupo hai. Hatapata fursa ya kujirejea kuweza kutenda mazuri wakati umekwishaondoka. Wa anni ilmihi fi mafaala, na ataulizwa kunako ilmu yake, aliitumiaje ilmu yake hiyo, nini aliifanyisha ilmu yake hiyo. Watu wangapi ambao tunawaona leo wenye elimu, tena elimu zilizokuwa kubwa, lakini unapotazama matendo yao yako kinyume na yale waliyoyasoma. Mtu kasoma lakini anafanya maajabu, wewe utaulizwa siku ya kiyama. Siku ya kiyama utaulizwa, bali hiyo ni sifa ya Mayahudi ambao ndani ya sala daiman sisi wote tunasema ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Tuongoze katika njia iliyonyooka ya Allah, njia ya wale walioneemesha, sio njia ya wale waliowakasirikia, wala njia ya wale ambao waliopotea. Wafasiri wakafasiri wakisema wale waliokasirikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Mayahudi, na sababu hiyo ya kukasirikiwa kwa sababu wako na elimu alafu hawatumikii yale walioyatenda. Na wale waliopotea bila shaka ni Manasara, ndio wale ambao hawana elimu kisha wao wanakuwa ni wengi wa kufanya matendo pasi na kuwa na elimu. Na usielewi kwamba hapa ni makafiri na Mayahudi, aidha ni Mayahudi na Manasara peke yake, la, bali wanazoona wanasema kila Muislamu ambaye yuko na elimu pasi na kuwa na matendo naye anaingia miongoni mwa watu waliokasirikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kila mtu anayefanya matendo pasi na kuwa na ilmu ya kitu hicho anachokifanya anaingia miongoni mwa wapotevu. Mfano wa majamaa tutabligh, watu wenye kupenda kutenda matendo ya khairi lakini elimu hawana. Na leo kadhalika tunawasomi kama hao hao, utamsikia msomi anakwambia fata yale ninayo yasema, usitazami yale ninayotenda mimi. Wewe watu unakwenda, andaa jibu utakalompatia Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. Wa an malihi min ayna iktasaba, na kila mwanadamu ataulizwa siku ya kiyama mali yake aliipata vipi, mali yake aliichuma kunako njia zipi. Ikiwa ni njia za haramu, taarisha majibu kesho mbele yake Allah, na ikiwa ni njia za khairi, njia za halali, alhamdulillah, pongezi kwako wewe. Wa fima anfaqahu, na ataulizwa kila mwanadamu mali yake aliitumia vipi, aliitumia kunako njia zipi. Yote hayo Allah atakuuliza siku ya kiyama. Ikiwa umeyatumia kunako mambo ya shari, basi leo utaulizwa kwalo, na kama umeyatumia kunako mambo ya khairi, alhamdulillah, pongezi kwako uliofanya jambo hilo. Wa an jismihi fima ablahu, na kila mwanadamu ataulizwa kunako mwili wake, mwili wake kautumia vipi, mwili wake umemalizika aje katika hii dunia. Ikiwa mwili wake umemalizika kunako starehe za kiharamu, basi andaye majibu kesho ya kesho mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ikiwa mwili wake kautumia kunako mambo ya khairi, kunako mambo ya ibada, basi huyo tunampa pongezi, azidishe juhudi, azidishe juhudi zipate kumtetea mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, tunapotazama hadithi hii imezungumzia kwamba kila mwanadamu ataulizwa kunako umri, umri wake kila mwanadamu siku ya kiyama ataulizwa. Wanasema wanazuoni kwamba siku ya kiyama kila mwanadamu ataulizwa kunako umri wake wote nzima, tangu kuzaliwa hadi kufariki, umri wake umetumika vipi. Na kadhalika patakuja suala ambalo ni hasa, kila mtu ataulizwa kunako ujana wake, ujana wako umeutumia vipi, ujana wako umeutumia kunako njia zipi. Yote hayo utayaulizwa kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka ndugu zangu wa Kiislamu, zama hizi ambazo tunakusudia zama za ujana, kama jinsi wanazuoni wanavyosema, ni miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kawaneemesha waja wake. Ni neema ambazo Allah kawazawadia waja wake. Ichunge hiyo neema, hiyo neema ichunge vizuri. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, ni'matani maghburun fihima kathiru minan nas, asihhatu wal faragh. Neema mbili, neema mbili ambazo watu wengi wanaingia ndani ya hasara kunako hizo neema mbili, asihhatu wal faragh, afya na wakati ambao mtu yupo huru, wakati ambao mtu hana shughuli yoyote. Hizi nyakati mbili ni nyakati ambazo mwanadamu anaanguka ndani ya hasara. Mtu anapokuwa na afya huwa anadanganyika na mwili wake, anajiona kwamba mimi niko sawa, anakwenda kufanya machafu, anakwenda kufanya uharibifu wa aina yoyote, vilevi vya aina yoyote yeye anatumia, pombe, bangi, vyote yeye anashusha, anajivunishia afya yake yeye. Maadamu yuko mzima anaona mimi bado nipo. Kauliza waliokuwa wagonjwa, ndio wanaojua thamani ya afya. Wagonjwa ndio wanaifahamu kitu hicho. Walfaragh, na wakati uliokuwa wazi, wakati uliokuwa libre, utaulizwa kwa siku ya kiyama. Leo hii mtu akiwa yuko na wakati ambao hana shughuli yoyote, basi anaingia kwenye mambo ya upuuzi, anashindwa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, anashindwa japo kuchukua Qur'ani aisome, anashindwa basi kuweka mauidha asikilize. Yeye anaingia kunako mambo ya upuuzi, atasikiliza miziki, atasikiliza hizi kaswida wakidai kwamba ni za Kiislamu, vyote hivyo anasikiliza, yeye anapoteza muda wake, anasahau kwamba ataulizwa siku ya kiyama. Na wengine muda huu wanautumia vibaya, unakutana mtu inafika ile tariki yake ya kuzaliwa, eti anasherehekea sikukuu yake ya kuzaliwa, anaalika watu, anapika na chakula, watu wanatoa mapesa, wananunua makeki, wanakuja eti kumfanyia sherehe ya siku yake ya kuzaliwa. Huu wakati mtaulizwa siku ya kiyama. Katika Uislamu hakuna vitu kama hivyo. Vyote hivyo ni vitu vya kiujinga, vyote hivyo ni vitu vya kinaswara. Hakuna sherehe ya kuzaliwa katika Uislamu. Sherehe zetu ndani ya Uislamu ni Eid al-Adha wa Eid al-Fitr, ni Eid kubwa, Eid ya kuchinja, na Eid ndogo baada ya Ramadhani. Hizo ndizo sherehe ambazo tuko nazo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofuja alikutana sherehe zipo nyingi, zote amezivunja, sherehe zote amezibatilisha, akabakiza sherehe mbili. Leo ninashangaa, sherehe zinaamka usiku na mchana. Utasikia wenye kufanya ndoa zao wameweka kitchen party, utasikia wenye kufanya ndoa zao wameweka kitchen dawa, utasikia walioweka ndoa zao wameweka big party ya subhanallah. Wengine eti anafurahia kwa kuwa mtoto wake kaeneza miaka 10. Kaeneza miaka 10 unafurahi? Mtoto wako anaelekea kufariki, wewe unafurahi? Wewe mwenyewe unaeneza miaka 30, unaalika warafiki zako wote, na yule ambaye hakuja unamlaumu na kumwekea chuki. Lakini anayefanya vita kuna kwa Uislamu haumwekei vita. Ukimsikia khatibu anaikaa kwenye mimbar anasema wakina fulani ni wazushi, hawa watu hawafai kusikilizwa, unamwekea chuki, unamkuia mkali, unamwambia nyewe mnakuja kufarikisha umma. Lakini nyumbani kwako yanafanyika mabaya, nyumbani kwako unafanyika uzushi wa hali ya juu, watoto wako wanaweka miziki ndani kwako, wewe baba umetulia, wewe mama umetulia na kusherehekea, unaikaa kimya kabisa, unaona ni jambo la kawaida. Lakini anayepigia vita watu wa bid'a, unakuja kuwa mkali na kutaka kutambaza mkono msikitini. Ya subhanallah, wapi tunaelekea? Kea nguvu zako zitumie kule kwenye kheri, pambana nyumbani kwako, ziwia maovu yasiingie nyumbani kwako. Hapo ndipo utakuwa uko mwanamume miongoni mwa wanaume, minal mu'minina rijal, miongoni mwa waaminifu pana vidume, wale ambao wamesadikisha aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Sio mtu umeika kimya machafu yanafanyika kwako, wewe umeika kimya tu, unanyamaza. Mtu akisema unakuwa mkali, unamtazamisha macho mtoto wako, utaulizwa siku ya kiyama. Elewa kwamba mtoto wako kadhalika wanazoona anasema ni miongoni mwa mali zako ulizozichuma. Siku ya kiyama utaulizwa jinsi gani ulivyomlea mtoto wako huu. Andaa majibu kesho mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, tujichunge sana. Tutazame wapi tunatoka na wapi tuko tunaelekea. Amepokea Imam Al-Hakim katika kitabu chake Al-Mustadrak Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Yachunge mambo ya tano. Yatumie mambo matano, yaprofite mambo matano kabla haujatokewa na mambo matano. Miongoni mwa mambo matano pana neno limoja Mtume alilolitaja akasema, "Faragha qabla shughulik." Utumie muda wako ambao uko huru, muda wako ambao uko free, ule muda wako wenye uko libre, hauna shughuli yoyote, hauna kazi yoyote, chukua muda wako huu utumie. Utumie muda huu kabla bado hujashughulishwa na jambo lolote. Shababaka kabla haramik. Utumie ujana wako kabla haujafika kwenye uzee. Utumie ujana wako kabla haujafika kwenye uzee. Sina shaka ndugu zangu wa Kiislamu, niko kwenye mimbar. Tafuta mzee yoyote, msogelee, muulize, hivi Allah akupatie bahati ya kukurudisha kwenye ujana, nini utafanya? Jambo la kwanza, ataanza kujuta. Atajuta, ataona kwamba ujana wake amepoteza umri. Kwenye ujana wake hakuna jambo lolote alilolifanya. Fursa hii itumie ndugu yangu Muislamu. Itumie. Tazama wale wazee ambao hawakusoma, nenda uwaulize, watakwambia laiti tungilijua tukatumia muda wetu tukasoma, bado vichwa vinakubali. Lakini leo wa vijana ndio ambao hatutaki kusoma. Wa vijana hatutaki kusoma. Hawa vijana ndio ambao tunawategemea kesho patatoka ndani yake mufti, kesho patatoka ndani yake imamu wa msikiti, kesho patatoka ndani yake kiongozi, hataki kusoma. Huyu ambaye tunamtegemea kesho kuja kwa jamii, tazama mavazi yake, amevaa mavazi ya maajabu, suruali nzima kabisa imenunuliwa, anakwenda anaichana chana. Hiyo ikawa akili, ikawa usazi. Mtu ameumbiwa vizuri lakini yeye anasema hapana, yeye anakwenda anaamua kujibadili, anajiharibu. Wapi unakwenda? Wewe ndio tunakutegemea uje kuwa taifa la kesho, uje kuitengeneza jamii kesho. Uko unafanya maajabu kwenye ujana wako. Nini utatengeneza? Fanya kutengeneza, utakwenda kuharibu. Hakuna kile utakachokitengeneza. Anasema mmoja katika wanazuoni Muhammad Tulaitalihi katika mashairi yake akisema, khudh min shababika qabla al-maut wal-haram. Utumie ujana wako kabla ya kifo na uzee. Wabadiri tauba qabla al-faut wan-nadam. Na utumie harakia kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kabla bado haujaondoka na kabla bado haujajutia. Wa alam bi annaka mujziyun wa murtahanun. Naelewa kwamba wewe utalipwa mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na matendo uliyoyatenda yatawekwa poni hadi kesho siku ya kiyama. Ulipotenda pazuri utalipwa mazuri, na ulipotenda pabaya bila shaka utalipwa pabaya. Wa raqibillaha wa hadhar zallatal qadam. Na umuhifadhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, muogope Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kadhalika jitahadhari na kutereza kwa mguu. Jitahadhari na kutereza. Iwapo utatereza, harakia kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Imam Shafi'i rahimahullah, sahibtu sufiyata faman tafa'tu minhum illa bikalmatayn sami'tuhum yaqulun. Nilisuhubiana, nilishirikiana na masufi, sijafaidika jambo lolote kwa masufi hao zaidi ya vitu viwili. Nimefaidika vitu viwili kutoka kwa masufi, wale watu wenye adhkari nyingi nyingi ambazo hazina asli, watu wenye niradi zisizokuwa na dalili katika sheria yetu. Sikufaidika jambo lolote zaidi ya maneno mawili, alwaqtu saifun. Nilifaidika wakisema kwamba wakati ni mpanga, fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Ikiwa huyo wakati haukuweza kukata wewe kwa kuwa ni mpanga, basi huyo wakati utakuja kukukata wewe. Haukutumia wakati wako wakati ungaliki na fursa, basi wakati utakapomalizika utakuja kuujutia, hutoupata tena. Wa nafsuka in lam tashghalha bil haqqi illa shaghalatka bil batil, na nafsi yako kama ukishughulisha kunako mambo ya haki, basi nafsi yako itakushughulisha kunako mambo ya batil. Na hivyo ndivyo tulivyo wanadamu, haukuwa kwenye jambo la khairi, basi utakuwa kwenye mambo ya upuuzi. Leo hadi kwenye sikukuu zetu za furaha, sikukuu za Eid, watu pahali ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, watu wafurahi kunako mambo ya khairi, watu wanakwenda kufurahi katika mambo ya maasi, watu wanakwenda kusherehekea kunako miziki, huko wanakwenda na kucheza. Siku nzuri ya kufurahi kunako mambo ya khairi, wao wanakwenda katika mambo mabaya. Muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Amepokea Imam al-Bukhari rahimahullah hadithi ya Ali ibn Abi Talib akisema, irtahalati dunya mudbira, dunia inaondoka hali ya kuwa ikikupa mgongo, dunia inakwenda hali ya kuwa inakuacha. Wartahalatil akhiratu muqbila, na akhira inasafiri hali ya kuwa inakuelekea. Dunia inakwenda inakuacha, akhira inakuja inakusogelea. Fakunu min abnail akhira wala takunu min abnai dunya, kueni miongoni mwa watoto wa akhira na wala msiwi miongoni mwa watoto wa dunia. Leo upo duniani, kesho utafariki. Ukifariki utakuwa umeiacha dunia na utakuwa umeelekea akhera. Kumbe wewe kuwa miongoni mwa watoto wa akhera, kuwa miongoni mwa watu ambao wanaiandaa akhera yao vizuri. Fa inna al-yawma amalun wala hisab, leo hii ni matendo ambayo hayana hisabu. Utasali haujahesabiwa, utatoa sadaka, utatoa zaka, vyote hivyo ni matendo yako ya khairi ambayo ungaliki hai hapa duniani bado haujahesabiwa. Wa ghadan hisabun wala amal, na kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ni hisabu pasina kuwa na matendo. Kesho mtakuwa mnahesabiwa, wewe ulifanya dhambi fulani duniani, umefanya kosa fulani duniani, hiyo siku unakuwa ni kuhesabiwa. Hakuna matendo, hakuna kile wanasema rattrapage, kujirudia yemo, hakuna. Umekwisha maliza kila kitu, kimekwisha simama, panabaki sasa usimamishwe hukumu yako. Ndugu yangu Muislamu, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutumie wakati wetu, tutumie kuna kwa mambo ya khairi, tusiutumie kuna kwa mambo ya shari. Bila shaka tutakuwa miongoni mwa watu mkufaulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.